Mai verdeșul grea mi-e, Doamne, inimă mea, și fața mea s-a schimbat de prins și supărată mea. Ca o noaptea pe lătră, cum strigă copiii mei, strigă cu un mare dori, of, cheamă pe cuțulorii mei. Ăla mic strigă, măi, tărâi, de se aude în depărtări. Hai, măi, tată, vino acasă, of, că mi-e inim, mi-o rasă, măi. Hai, vino măcar o zi, of, să mă vezi în clasă, în tine, cum mai plâng pe ulicioară, of, cu ghiozdanul, subțioară, măi. Aș veni la tine, tată, dar e drumul numai piată, și tu mic mă chinuiesc, of, singurele mă. Râde ce stâmi, râde copii, e de mine, of, că nu am dat pe lume, măi.